Tak, aha. Cobra, Juicy, Step Records, właśnie tak. Rap najlepszej marki, aha. 2014, dokładnie tak. Witam serdecznie wszystkich. I co? I ciebie, kochanie. Lubię, gdy patrzysz na mnie tak jak teraz. Ona ma swag, ja mam ochotę ją rozbierać. Dla takich jak ty właśnie szyją te leginsy w Chinach. Skiny, jeansy, klimat, lubię swag, ale wybieram pin-up. Logo z tej czapki mówi do mnie wprost, bądź posłuszny. Nie mam dość, jeszcze kilka razy to powtórzmy. Jej tatuaże zakrywają sporą część ciała. Jak dla mnie spoko, to właśnie tamta część działa. Widzę jej nogi na każdej po kokardzie z tyłu. Pójdziemy po bandzie, to hardcore, ale to w moim stylu. I dźwięk języków w jednej chwili przestał być ozdobą. Odlatuję gdzieś, odlatuję gdzieś z tobą. Rozchylasz uda, patrząc na mnie, mówisz pragnę cię. I nie mam z tym problemu, z cyklu za podziałem wiagrę gdzieś. Działa jak trzeba sprzęt, nie potrzebuję brawe ranu. I sprawię, że znów zatęsknisz za mną, kiedy zniknę rano. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś, odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Gdy wiem, że cię jesteś wulgarna, jednak lubię to. I gdy plujesz, gdy wchodzę ci do gardła, wiem, że lubię to. Walisz mnie w twarz nadzieją na podobne opcje. A ja dobrze wiem, co robić i wymierzam ci policzek mocniej. Bo każdym skończył, ale nic z tego. Trzeci raz z kolei, plus mi na to nie pozwala ego. Chwytasz się ramy łóżka, chwytam cię za szyję. Czuję, że robi się ciasto, puszczam, gdy czujesz, że ledwo żyjesz. To tylko seks, wiemy to oboje. Ale starasz bardziej się, kiedy nagrywam ci iPhone'em. Kuchnia, toaleta, dwa pokoje. Ty i ja, przygoda, Tomek Sawyer. Lubię, gdy w trakcie rozbijamy z gwinta Jacka tu. I pierdolimy Barry White'a, odpalamy Two Life Crew. Oglądamy porno w jakości HD razem. Chcesz być moją Deltą White, chcę być twoim Wilson z Brothers. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Temperatura wzrasta jak na WWM2. Osobista jazda, trzymam twoje majtki w zębach. Osobista gwiazda, Abela Anderson. Kocham cię, gdy kocham się tu z tobą. Better make it slow. Dziś nie na majku, mam to flow. W łóżku też mam spoko. Wiem, kochanie, co masz pod poduszką, tam pod tamtą z boku. Polewam twoje cycki zimną whisky. Lubisz to, co nie? Potem zlizuję z ciebie niemal wszystko. Zlizuję z ciebie tatuaże, krew i resztki alkoholu. Słony pot, nie ma zmiłuj dla mnie. Bliski finał i słowa stają się wulgarne. Brak oporów i prośby stają się analne. Nieważne jak zaczyna facet, ważne jak kończy. Miałem dobry start, teraz poczuj to i spójrz mi w oczy. Rozchylasz wargi na kolanach, jestem tuż obok. Eksploduję, wiesz, odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą. Odlatuję gdzieś z tobą.